ใจทางกันลิขิตสเมสมมติหาดนกเตะเทมสมมติอินเตลิชนาเลงเรI'm not afraid to die.